और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर चला जाता और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है और जिसे वो गुमराह कर दे उसका तुम्हें हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ते पर लाए।